pranie i jeszcze im ją wnieśli i podłączyli. Ty też wymień swoją starą pralkę na nową w energooszczędnej klasie A+++ w Media Expert. Teraz taniej nawet o 500 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nowy album Szum zespołu Cheap Tobacco. Wybuchowa mieszanka czystej energii, autentyczności i mocnego vintage'owego brzmienia. Polecają Top Gitar, Polska Płyta, Polska Muzyka i Wyspa FM. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, środa, 3 października, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Skarga Komisji Europejskiej to nie jest dobra wiadomość, mówi prezydent Andrzej Duda. Minister infrastruktury zapewnił, że będą pieniądze dla podwykonawców Astaldi. Włoska firma zaprzestała prac na trasach kolejowych. Na Litwie nie wolno rozmawiać przez telefon komórkowy na przejściu dla pieszych. Skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce to nie jest dobra wiadomość dla naszego kraju, powiedział prezydent Andrzej Duda. Wyraził też obawę, że ta sprawa może nabrać w Trybunale wymiaru politycznego. Skarga Komisji w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym wpłynęła dziś do Trybunału. Komisja domaga się zastosowania środków tymczasowych i trybu przyspieszonego. Andrzej Duda, pytany, czy rząd podporządkuje się ocenie Trybunału, dodał, że należy poczekać na nią. Prezydent był też pytany, czy według niego Małgorzata Gersdorf jest nadal pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Dla mnie profesor Gersdorf jest sędzią w stanie spoczynku, zaznaczył prezydent. Minister infrastruktury zapewnił, że będą pieniądze dla podwykonawców Astaldi. Włoska firma zaprzestała prac na kolejowych połączeniach Lublin-Warszawa i Leszno-Poznań, a podwykonawcy znaleźli się w trudnej sytuacji. Po spotkaniu członków zarządu PKP PLK, wojewody lubelskiego i podwykonawców zapewniono wsparcie ze strony zamawiającego pracę, mówi minister Andrzej Adamczyk. Podpisany kontrakt na roboty to nie jest tylko problem wykonawcy w momencie podpisania umowy. To także jest problem zamawiającego. To jest odpowiedzialność zamawiającego, odpowiedzialność wykonawcy. To jest wspólna odpowiedzialność za projekt, wspólna odpowiedzialność za przedsiębiorców, podwykonawców, którzy go realizują. Włoski koncern prowadzi w Polsce kilka inwestycji, wśród których jest także budowa warszawskiego metra, fragmentu drogi z Krakowa do Zakopanego i południowa obwodnica Warszawy. Minister energii Krzysztof Tchórzewski zwróci się do Rady Nadzorczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa o kontrolę korporacyjną w sprawie kontraktu gazowego zawartego w 2010 roku z Gazpromem i umorzenia opłat za przesył gazu za lata 2006-2009. O jej przeprowadzenie wnioskowała w Sejmie rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Wszyscy, którzy doprowadzili do podarowania według mnie Putinowi 1 miliarda złotych i do uszczerbku majątkowego Skarbu Państwa powinni ponieść konsekwencje. Niezależnie od tego, czy mówimy o nich, że są przestępcami VAT-owskimi, paliwowymi czy gazowymi. W raporcie NIK oceniono, że zarówno ówczesny minister gospodarki, jak i PGNiG nie wykorzystali w pełni swych możliwości negocjacyjnych. Litwa wprowadza zakaz rozmowy przez telefon komórkowy na przejściu dla pieszych. Za złamanie tego przepisu będzie groził mandat w wysokości nawet 40 euro. Zmiany do przepisów ruchu drogowego wprowadził na dzisiejszym posiedzeniu litewski rząd. Władze argumentują to tym, że przed wejściem na jezdnię oraz na przejściu dla pieszych należy unikać takich działań, które mogą spowodować odwrócenie uwagi od sytuacji na drodze i wokół niej. Takim działaniem, zdaniem litewskich rządzących, jest właśnie korzystanie z telefonów komórkowych. Rząd Litwy przy okazji wprowadził zmiany do przepisów ruchu drogowego, które dotyczą także kierowców. Zmotoryzowani będą mieli obowiązek zatrzymania się przed przejściem dla pieszych, kiedy jakaś osoba się do niego zbliża lub stoi bezpośrednio przed nim w oczekiwaniu na możliwość przejścia na drugą stronę jezdni. Litewskich kierowców będzie obowiązywał też zakaz wjazdu na przejście dla pieszych, zanim wszyscy nie opuszczą tego pasa ruchu, na którym znajduje się pojazd. Władze Litwy podkreślają, że wprowadzenie zmian ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna i deszczowa, popada głównie na Pomorzu i na wschodzie. Jutro nadal sporo chmur, ale już mniej deszczu, głównie w Szczecinie, Białymstoku i Suwałkach. 10 stopni w Zakopanem, 12 w Krakowie, Kielcach, Białymstoku i Lublinie, 13 w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Olsztynie i Toruniu, a najwięcej 15 w Zielonej Górze i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Cały Kazio 5. Jak ten czas leci. Mamy piątą edycję festiwalu Marii Czubaszek w Polanicy Zdroju. Wystąpią m.in. Magda Umer, Barbara Wrońska, Organek, Kuba Sienkiewicz, Artur Andrus oraz goście specjalni Jacek Fedorowicz i oczywiście Wojciech Karolak. Od 5 do 7 października zapraszają Polanica Zdrój, Willa Polanica i Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Białe plamy. Witam Państwa w kolejnej audycji pod tytułem Białe plamy. Mirosław Białaszko. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o kolejnej postaci z cyklu Wybitne postaci stulecia niepodległego państwa polskiego, o generale Władysławie Sikorskim. Naczelny wódz sił zbrojnych na emigracji, trzykrotny premier rządu RP, jedna z najważniejszych postaci polskiej historii XX wieku, Władysław Sikorski. Z racji galicyjskiego pochodzenia, początki jego kariery wojskowej to służba w armii Austro-Węgier. Doświadczenia wojskowe i polityczne wyniesione z Galicji w chwili odzyskania niepodległości, Sikorski ma 37 lat, zaważą później na jego roli w wojsku. Będzie miał duży wkład w zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, jak i w polityce. Część historyków twierdzi, że właśnie doświadczeniu tego, co nazywano umownie galicyjską demokracją, przypisywać należy późniejszy opór Sikorskiego wobec rządów sanacji i spór z marszałkiem Piłsudskim. W chwili wybuchu wojny zostanie dowódcą sił zbrojnych i premierem rządu RP na emigracji. Najważniejszą i najtrudniejszą zarazem decyzją w tym czasie będzie przywrócenie w lipcu 1941 roku stosunków dyplomatycznych z ZSRR, które zaowocuje m.in. uwolnieniem tysięcy polskich żołnierzy i cywilów przebywających w radzieckich obozach. Stosunki te zerwane zostaną jednak ponownie niecałe 2 lata później, po odkryciu grobów ofiar zbrodni katyńskiej. W tym samym 1943 roku Sikorski ponosi śmierć w katastrofie lotniczej nad Gibraltarem. Żołnierze, odbudowana przed 22 laty Polska zajęła szybko poczesne miejsce w rodzinie narodu. Stała się znowu podstawą równowagi europejskiej, której zburzenie dało początek nowej wojnie powszechnej, dzieli obecnie świat na 2 wykluczające się wzajemnie obozy. Wynik ostateczny tej wojny rozstrzygnie o triumfie zasad chrześcijańskich, sprawiedliwości i prawa w życiu międzynarodowym. Dzisiaj w szeregach wrogów Polski obok Hitlera spotykamy Mussoliniego. Nasza brygada karpacka stojąca w Egipcie i my tutaj w Londynie zaznaliśmy już bombardowania jego lotnictwa. Jutro przyjdzie do starcia wręcz pomiędzy nami a wojskami dyktatora rzymskiego. Żołnierz polski sprowokowany niegodnym tradycji i historii Włoch stanowiskiem rządu włoskiego wypełni wtedy chlubnie swój obowiązek, wiedząc, że broni przez to wspólnej sprawy ludzkości. Żołnierze i drodzy, bardzo drodzy mojemu sercu lotnicy, wy, którzyście w momentach najcięższych, bo ten moment najcięższy był dla żołnierza polskiego, gdy widział, że jego ojczyzna deptana jest żelazną stopą wroga. On by się chciał bić o tę ojczyznę, a nie nawet broni, by wystąpić godnie przeciwko niemu, jak na żołnierzowi, rycerzowi przystało. Wy, którzyście ten moment przeszli zwycięsko we Francji i któryście nie zawiedli ojczyzny, nie zawiedli zaufania Polski, nie zawiedli zaufania rządu polskiego, nie zawiedli zaufania mojego. Tutaj, w Wielkiej Brytanii, wy macie prawo nazywać się drogimi, bardzo drogimi dziećmi Polski. Do studia zaprosiłem dziś znakomitych ekspertów, pana profesora Marka Kornata. Witam pana. Dobry wieczór, kłaniam się. I pana profesora Jarosława Rabińskiego. Witam pana profesora. Dobry wieczór, witam wszystkich. Panowie, na początku chciałbym was zapytać, czy możemy o generale Sikorskim powiedzieć mąż stanu? Cóż, sprawa jest nieco uznaniowa i złożona. Nie dla każdego Nie dla każdego generał Sikorski widnieje, że tak powiem, w naszej historii w takim samym kształcie, w takiej samej pozycji. Wydaje mi się, że tak, dlatego, że w czasie II wojny światowej pełnił rolę niewątpliwie męża opatrznościowego. Tak. I tak był postrzegany przez społeczeństwo polskie, przez naród polski, w podbitym, opanowanym w każdym razie przez wroga kraju. I niewątpliwie był generałem, z którym naród polski wiązał określone nadzieje na przyszłość, o czym chyba mówić nie ma potrzeby. Są to rzeczy ogólnie znane. Także mnie się wydaje, iż z całą pewnością ten tytuł mu się należy. Dodajmy jeszcze, że określenie mąż stanu w polskich realiach, w polskim języku ma określoną wymowę, prawda? Mm-hmm. To nie jest to, co angielskie statesman. Angielskie statesman to jest po prostu nic innego jak stwierdzenie, że ktoś jest po prostu politykiem. Także to może tyle w tej chwili. Panie profesorze, do profesora Rabińskiego. Ja podzielam opinię pana profesora Kornata. Pojęcie mąż stanu może jest trochę nieprecyzyjne, bo każdy ma swoje wyobrażenie na ten temat, co to znaczy mąż stanu, ale wydaje mi się, że warunki, w których przyszło działać Sikorskiemu właśnie przede wszystkim w okresie II wojny światowej, działania, które podejmował, wizja, której podporządkował używane przez siebie narzędzia, jego zachowanie też w kontaktach z decydentami ówczesnego świata, mam tutaj na myśli spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych, spotkania z premierami Wielkiej Brytanii, prezydentem Francji i tak dalej, także z Józefem Stalinem. Forma, treść tych spotkań, jego zachowanie, myślę, że uprawniają do takiego potraktowania go. Jedno zdanie, przede wszystkim to, że trudno doszukiwać mi się w jego działaniach prywaty, jeżeli nawet różnie możemy oceniać jego działania, skutki tych działań, to niewątpliwie ten cel, który mu przyświecał, to było dobro Polski. Co do tego nie mam wątpliwości. Oczywiście, że przeciwnicy różnie podchodzą do tego, to co pan profesor Kornat podkreślał. Natomiast wydaje się, że ten człowiek był przygotowany do pełnienia funkcji politycznych, wojskowych i ja też użyłbym takiego określenia, że był mężem stanu w tym rozumieniu, o którym wspominał profesor Kornat. Natomiast mam do panów pytanie, czy kwestia, że Sikorski pochodzi z Galicji, w jakiś sposób wpływa na tą optykę, na patrzenie na powstawanie Polski niepodległej? Cóż, ja myślę, że to, iż generał Sikorski wywodził się z Galicji, miało określony wpływ na jego rozumienie polityki. I tu bym podkreślił to przede wszystkim, że wyniósł jednak, co ważne w naszych warunkach, przywiązanie do demokracji, do pewnych form, demokracji, tak bym to ujął, rządów w każdym razie kontrolowanych przez opinię publiczną, do parlamentaryzmu, co dała nam pod względem kultury politycznej Galicja, autonomiczna Galicja, bo tak. o tym teraz mówimy i to wyłącznie to mam na myśli. A czy to nie było jakimś zarzewiem, czy elementem konfliktu między marszałkiem a generałem Sikorskim? Różne postrzeganie jak gdyby tej rzeczywistości politycznej? Pewnie był to jeden z komponentów. Nie potrafię ocenić, czy ważny, czy jeden z ważniejszych, czy nie. Taką cezurą to jest zamach majowy. Piłsudski, przejmując władzę w państwie i jego ludzie, no, jak gdyby tą całą opozycję, której wydaje się, że ten Sikorski, obejmując tekę premiera w 22 roku, był synonimem tej demokracji jakiejś parlamentarnej, usiłował dorozumieć się z różnymi opcjami politycznymi, z mniejszościami, o których pan profesor mówił, że no, to był istotny komponent władzy, czy polityczny, może nie władzy. Sejmu. I w tym momencie, po zamachu majowym, większość środowisk politycznych zostaje na obrzeżach. Nie uczestniczy w sprawowaniu władzy. Sikorski w 28 roku zostaje odsunięty od funkcji w armii. Przestaje być dowódcą we Lwowie. I jak gdyby schodzi na margines polityczny, zostaje pisarzem. Sikorski dojrzewał. Rok 26, lata, które postępowały, następne lata, no, były to lata obserwacji. W jakim kierunku też będzie się rozwijała sytuacja polityczna, ustrojowa w Polsce. Właściwie nikt tego nie wiedział, tak? To były kolejne etapy. I Sikorski po tym pierwszym okresie, kiedy przyjął, można powiedzieć, postawę wyczekującą, coraz bardziej dojrzewał do próby wprowadzenia w życie no, pewnych swoich koncepcji, pewnych swoich idei. To były koncepcje, które powstawały w ścisłym, od pewnego momentu w ścisłym porozumieniu z innym wielkim kontestatorem sytuacji politycznej w Polsce, czyli Ignacym Janem Paderewskim. Częste wizyty długotrwałe Sikorskiego we Francji, ale także zawsze przy okazji, czy bardzo często przy tej okazji w Szwajcarii u Paderewskiego, w Morsz, gdzie też można było spotkać wielu innych wybitnych przywódców opozycji. No, zakończyły się właśnie tym, o czym powiedział pan redaktor, czyli powołaniem Frontu Morsz. Czy Front Morsz był pewnym erzacem, czy był pewną namiastką czegoś większego, czego nie udało się zrealizować? Chyba tak, było Sikorski z Paderewskim, dodajmy tutaj właśnie Witosa wspomnianego, Halera, Korfanty też uczestniczył w rozmowach, wielu jeszcze innych. Zakładał bardzo szeroką koalicję sił opozycyjnych wobec sanacji, od PPS-u z lewa do Stronnictwa Narodowego z prawa i rzecz jasna, z tak szerokiej koncepcji nic nie wyszło, ale Sikorski mógł liczyć na zrozumienie w niektórych kręgach zarówno Polskiej Partii Socjalistycznej, jak i Stronnictwa Narodowego. I tam miał zaprzyjaźnionych ze sobą ludzi, takich zaprzyjaźnionych czy rozumiejących jego sposób rozumowania miał również w środowiskach piłsudczykowskich. Do takich osób można zaliczyć choćby Augusta Zaleskiego czy generała Kazimierza Sosnkowskiego. I ta współpraca mogła być bardzo luźna z nimi, ale w jakiejś mierze podzielali oni optykę Sikorskiego, za którym stał jednak autorytet Paderewskiego, bo Sikorski nim się podpierał. Front Morsz był porozumieniem autorytetów, porozumieniem ludzi, których nazwiska miały być pewnymi autorytetami, właśnie takimi jak właśnie takich ludzi jak Paderewski, jak Witos, jak generał Haller. Sikorskiego wkład, choć tak jak pan redaktor powiedział, uznawany jest za ducha sprawczego tej organizacji, nazwisko Sikorskiego ukrywano przed opinią publiczną, no, z różnych względów. Wydaje mi się istotne, co wynikło z tego, to, że Sikorski w różnych gremiach, w różnych miejscach sceny politycznej, w ważnych partiach, w istotnych siłach politycznych zyskał sobie opinię człowieka myślącego, człowieka z koncepcją, człowieka, z którym, który ma coś ciekawego do zaproponowania. I to w moim przekonaniu owocowało wcale nieprzypadkowym doborem ludzi, kiedy Sikorskiemu przyszło te rządy sprawować od 1939 roku. Miałbym pytanie do pana profesora Kornata. Panie profesorze, a jak pan zajmował się sprawami zagranicznymi, a jak postrzegali sojusznicy Polski te działania Sikorskiego, Paderewskiego z tymi politykami opozycyjnymi? Panie redaktorze, ponieważ poruszył pan w swoim pytaniu kwestię generała Sikorskiego jako pisarza, teoretyka wojny, więc może od tego krótko zacznę. Mianowicie był Sikorski autorem trzech książek. Mhm. Wszystkie one były przełożone na język francuski i każda opatrzona przedmową wybitnych francuskich polityków, mężów stanu, marszałka Pétain, Paula Panlevé i tak dalej. A te książki były następujące. Po prostu, po pierwsze, były to wspomnienia z wojny polsko-sowieckiej, kiedy generał Sikorski, jak wiemy, dowodził między innymi 5. Armią nad Wkrą. Mianowicie ta książka daje pogląd na rolę generała w wojnie, no i państwo sowieckie również. Potem przyszła książka Polska i Francja w przeszłości i dobie obecnej. Czyli krótko mówiąc, studium o historii stosunków polsko-francuskich, sięgając aż XVI wieku, pierwszego porozumienia polsko-francuskiego z 1500 roku, które było, zdaje się, pierwszym układem obydwu państw. No i wreszcie przyszła najważniejsza książka, to znaczy Przyszła wojna. I ta książka Przyszła wojna zasługuje na szczególne uznanie. Jest to jedna z najdonioślejszych prac teoretyków nadchodzącej wojny, jakie powstały w dobie, zanim przemówiły armaty, że się tak obrazowo wyrażę, 1 września 1939 roku. Książka wydana w 1934 roku. W 1934, tak. Generał Sikorski oczywiście pisał ją na podstawie tego, co wiedział. Czytał w różnych językach, po francusku, po niemiecku przede wszystkim. I biernie znał też angielski, z tego co mi wiadomo. No w każdym razie napisał książkę, w której wypowiedział cały szereg doniosłych stwierdzeń, że będzie użyte lotnictwo, będzie użyta broń pancerna w znaczeniu ofensywnym, że wojna nie zacznie się od ultimatum, wypowiedzenia wojny, tak jak w 1914. Wróg zaatakuje bez ostrzeżenia, gwałtownie. Kto się nie zmobilizuje na czas, będzie pokonany. Że mobilizację trzeba przeprowadzić po cichu, bo jeżeli się nie uda, to w ogóle się ten broniący nie zmobilizuje, tylko będzie pokonany, zaatakowany, nieskoncentrowany i tak dalej. A więc wypowiedział tutaj cały szereg doniosłych myśli i ta książka zrobiła notabene duży rezonans międzynarodowy, mianowicie nie tylko była we Francji wydana. W czasie II wojny światowej również był przekład na angielski. No i oczywiście trzeba jeszcze dodać, że rozkazem Komisarza Ludowego Obrony Narodowej Woroszyłowa w Moskwie była również przełożona na rosyjski i była zalecona oficerom Akademii Sztabu Generalnego w Moskwie. Notabene nikt generała Sikorskiego nie pytał o prawa autorskie, tak, bo Związek Sowiecki nie interesował się tym. Także generał honorarium nie dostał, ale jego książkę czytali oficerowie w Moskwie. Tak a propos. Także to jest znacząca rola. Natomiast jeśli chodzi, wie pan, o rolę generała Sikorskiego w polskiej polityce zagranicznej lat 30., to już u mnie tak ta ocena entuzjastyczna raczej nie jest. Mianowicie generał Sikorski uważał, z tego co mi wiadomo i z tego co można przeczytać w jego pismach, a one są znane i publicznie ogłoszone, sądził po prostu, że Polska nie powinna porzucać oczywiście polityki równowagi, którą zadeklarował marszałek Piłsudski, minister Beck, ale w praktyce recepty, które generał Sikorski formułował, prowadziłyby do tego. Mianowicie chodzi mi tutaj o to, że opowiadał się za tym, aby jednak przyjąć Pakt Wschodni jako projekt polityczny francuski, a on prowadził do uznania, że trzeba wejść w kooperację ze Związkiem Sowieckim i Czechosłowacją. Tu dochodzimy do bardzo poważnego problemu, no bo powstaje pytanie, co by nam to dało w tamtych warunkach. No i jak ta współpraca w praktyce, nie w sensie deklaratywnym, bo w sensie deklaratywnym, w sensie ogłoszenia, stwierdzenia, że to jest dobre, to wszystko jest okej. Natomiast w praktyce, no mam wrażenie, że to by prowadziło do bardzo poważnych konsekwencji, z czego on sobie chyba nie zdawał sprawy, mianowicie powstawał problem kolosalnej doniosłości. Problem przemarszu armii sowieckiej przez nasze terytorium. Tak. No i wyobraźmy sobie, że Polska na przykład ogłasza, że chce do Paktu Wschodniego wstąpić, no to pewnego dnia dostalibyśmy pytanie, czy przepuścimy armię sąsiada przez nasze terytorium. No a nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, prawda, że wkroczenie na nasze ziemie armii sąsiada, no oznacza ostatni dzień naszej niepodległości. No może tak to może powiedzmy. A więc tutaj generał Sikorski moim zdaniem formował recepty, które były chyba wątpliwe, co nie znaczy, że nie miał racji w pewnych sprawach. Na przykład kiedy mówił, że wizualnie czy werbalnie zbliżenie polsko-niemieckie jawi się za granicą, na zachodzie, jako zbyt poważne. Rozdźwięki polsko-czechosłowackie coraz bardziej się pogłębiają, prawda? To wszystko nie jest takie bez znaczenia. Nie można tak powiedzieć, że to wszystko, że tu nie miał całkowicie racji, ale wydaje mi się, że kurs polityki polskiej, który wytyczył marszałek Piłsudski, no był jednak bardziej realistyczny, chociaż doprowadził również do tego, co się stało w 1939, czyli zakończył się, nie doprowadził, a zakończył się. No jedną tragedią, prawda? O czym dobrze wiemy. I na koniec, jak był postrzegany generał Sikorski? No był ceniony przez Francuzów bardzo wysoko, to chyba nie odkrywam tajemnicy. Wysoko ceniony przez Francuzów, jeździł do tego kraju, tam publikował, występował, przemawiał, opublikował tą wspaniałą książkę Przyszła wojna. Był w jakiejś mierze w kontakcie z czynnikami francuskimi najwyższej rangi, no i przede wszystkim z ambasadą francuską w Warszawie. No niestety trzeba powiedzieć jeszcze jedno, mianowicie ambasador francuski Léon Noël był człowiekiem, który no ewidentnie prowadził akcję przeciwko ministrowi Beckowi. Ambasador obcego państwa zaprzyjaźnionego, kiedy taką akcję prowadzi, no podejmuje niezwykle ryzykowne działania i niewątpliwie ta sprawa ciążyła na naszych stosunkach i pogłębiała polsko-francuskie rozdźwięki, co wychodziło na korzyść oczywiście Niemcom. No tego chyba nie sposób udowodnić, no ale Polska tego dyplomacja nie mogła rozwiązać. No bo co miała powiedzieć Francuzom? Zabierzcie ambasadora, dajcie innego. No byłoby to jeszcze gorsze niż można było, ale na przykład jego porównanie ambasadora Noëla z ambasadorem Laroche, jego poprzednikiem, wypada jednoznacznie na korzyść tego poprzedniego. Ten poprzedni wysokiej klasy dyplomata, takim w stylu XIX-wiecznym, powściągliwy, oszczędny w słowach, został zastąpiony człowiekiem niezwykle energicznym, pragnącym pełnić rolę de facto prokonsula w Polsce. I tak. to jest bardzo przykrym wspomnieniem tamtych stosunków, a ja akurat badałem źródłowo, no więc mniej więcej wiem, o co chodzi. Zresztą określenie prokonsul pochodziło od jednego z kolegów francuskich historyków. Ale tutaj wydaje się, że rola ambasadora Leona Noëla była istotna dosyć po wybuchu wojny. Jego, tak, to już jest inna karta historii. To już wchodzimy w inny etap, w etap, w którym po wybuchu wojny właściwie chyba to za przyczyną Francuzów rząd polski, władze polskie w Rumunii są de facto internowane bez możliwości sprawowania władzy, chociaż były obietnice, że będą mogli to czynić. Twardych dowodów chyba na to nie znajdziemy, natomiast... Tak, też tak sądzę. Też tak uważam, ale wielu, że tak powiem, historyków i ludzi zajmujących się tym twierdzi, że jednak Noël odegrał tutaj istotną rolę. Tak, rumuńska pułapka tak. Miała z pewnością wiele różnych przyczyn. Internowanie władz polskich było na rękę nie tylko Niemcom, ale też i polskiemu sprzymierzeńcowi. Ja też chciałbym dorzucić kamyczek tutaj do takich gorzkich słów pana profesora pod adresem polityki zagranicznej generała Sikorskiego, czy wizji tej polityki. Właśnie a propos Francuzów, wydaje mi się, że zbyt łatwo przełożył te osobiste swoje doświadczenia, te wpływy, relacje, które miał no, z ważnymi politykami i wojskowymi francuskimi, przyjmując je za dobrą monetę, podczas kiedy no, Francja prowadziła, tak jak pan profesor świetnie to scharakteryzował, no, politykę mocarstwową wobec Polski. I to zachowanie Noela i te próby kreacji pewnych faktów przez niego czy przez jego kolegów, znamy przecież korespondencję też dyplomatów francuskich, choćby przy rządzie rumuńskim, które też to pokazują, która też to pokazuje. Te próby kreowania no, wydarzeń chyba też jasno pokazują, że Polska była traktowana jako no, sojusznik drugiej kategorii, a im dynamiczniej rozwijała się sytuacja wojenna, tym w zasadzie byliśmy mniej przydatni i to jest smutne. Natomiast wracając do wątku zasadniczego, przejęcia władzy przez generała Sikorskiego w drodze, jak to niektórzy uważają, zamachu stanu swoistego. Francuzi odegrali tu swoją rolę i Sikorski doskonale cały czas pozostawał w kontakcie z ambasadorem Noelem i doskonale wiedział, że na Francuzów można liczyć. Zresztą Francuzi typowali nie tylko generała Sikorskiego jako kogoś ważnego w polityce polskiej, w odbudowanym rządzie polskim, bo podobne tezy głosili choćby w odniesieniu do generała Hallera. Natomiast to nie tylko Francuzi, tylko szereg, powiedziałbym, zasadniczych kwestii. Po pierwsze, trzeba pamiętać o tym, że Sikorski do pewnego momentu zachowuje się bardzo lojalnie i choć jest człowiekiem odsuniętym, domagającym się kilkakrotnie jeszcze pod koniec sierpnia, a później na początku września przydziału powrotu do służby czynnej, zostaje mu to odmówione. Nie tylko jego to spotkało, ale jest to udokumentowane. Pomimo tego Sikorski do pewnego momentu podąża za kwaterą główną, za sztabem naczelnego wodza, z samym naczelnym wodzem, no, pragnąc zaoferować swoje usługi, tak to nazwijmy. Im dalej upływa czas, tym większej wagi nabiera no właśnie ten element, o którym mówiliśmy, czyli możliwości Sikorskiego porozumienia się ze swoimi ważnymi, znaczącymi przyjaciółmi wojskowymi i politycznymi we Francji. I teraz zauważcie, panowie, w którym momencie marszałek, naczelny wódz, ówczesny Śmigły Rydz, decyduje się na rozmowę z generałem Sikorskim. Decyduje się na to po przekroczeniu już granicy. A w tym momencie Sikorski uznaje samo przekroczenie granicy przez naczelnego wodza za akt taki, który pozwala mu wymówić posłuszeństwo swojemu najwyższemu przełożonemu i decyduje się wówczas na odegranie roli decydującej. Także do tego 17 września jednak Sikorski zachowywał się, wydaje mi się, bardzo lojalnie i to, co było potem jego atutem, no bo zgodzimy się, że po internowaniu władz polskich chyba był najlepszym kandydatem na premiera czasu wojny. To, co później było jego atutem, wcześniej chciał zaoferować legalnym władzom dotychczasowym. Tak, no, w warunkach ówczesnych albo on, albo Sosnkowski. Natomiast wracając do akcji francuskiej z centralną rolą ambasadora Noela w tej sprawie, trzeba powiedzieć, że przede wszystkim pamiętajmy o tym, że wówczas nie było wolnego podróżowania. Trzeba mieć wizę, żeby wjechać do obcego państwa, prawda? A więc Noel jako ambasador, przy użyciu oczywiście struktur ambasady francuskiej, bo Francja miała ambasadę oczywiście w Bukareszcie, i tu dokonano selekcji ludzi, którzy mogą do Francji wjechać. To jest oczywiste. Jest absolutnie również oczywiste, że rząd francuski powziął decyzję, aby spowodować wymianę ekipy rządowej polskiej oczywiście, i gościć we Francji rząd złożony z nowych ludzi. Oprócz tego oczywiście był bardzo silny nacisk Niemiec na Rumunię, aby polskich ministrów, członków rządu, tak jest, z prezydentem Rzeczypospolitej, no i oczywiście wodzem naczelnym, zatrzymać, internować. No to są dokumenty, które znaleziono, jeszcze publikował je dawno temu profesor Henryk Batowski, które płynęły z Berlina do poselstwa Niemiec w Bukareszcie. No i były jeszcze jakieś, są jakieś jeszcze ślady, ale niejednoznacznie potwierdzone interwencji również sowieckiej, żeby rząd polski nie był wypuszczony. No i w tych warunkach król Karol II, bo on rządził tym krajem, podjął tę tragiczną decyzję. Oczywiście, gdyby nie zamordowali faszyści rumuńscy premiera Kalinescu, to są poważne przesłanki, by sądzić, iż premier Kalinescu jako człowiek honoru, cokolwiek to nie znaczy, ale za takiego uważany, zwolniłby po cichu tych ministrów polskich, oczywiście po zrzeczeniu się ich, z ich strony funkcji urzędowych. No a stało się jeszcze gorzej, jak wiemy, Józef Beck z życia skończył internowany do ostatka w 1944 roku, tuż przed wejściem do tego kraju Sowietów, a więc stało się coś najgorszego, co się mogło w ogóle przytrafić. Ale wracając do generała Sikorskiego, no, ja myślę tak, że generał Sikorski nie był spiskowcem, tak sądzę, a w każdym razie na to dowodów nie ma, czyli spiskowiec to byłby ktoś, kto wszedł z Francuzami w kooperację tajną, zanim nadeszła tragiczna chwila 17 września i planował dokonać zamachu stanu. Natomiast wykorzystał sposobność, przyjął władzę z rąk Francuzów, nie bójmy się tego określenia, i tyle. Ja tu jeszcze nawiążę do stwierdzenia człowieka, który ma w historii Polski doniosłe miejsce i którego niezwykle cenię, miałem zaszczyt poznać. Mam na myśli Jerzego Giedroycia. Więc Jerzy Giedroyć powiedział, że nie bierze się władzy z rąk obcych. No, pięknie to brzmi, ale historia Polski jest tak tragiczna, tak, że nawet branie władzy z rąk obcych czasami jest konieczne. Ja nie mówię teraz o PRL. Stanisław August też bierze władzę z rąk obcych. No, prawda? Wiemy o tym. A jednak dzięki jego panowaniu, cokolwiek by nie sądzić o końcówce jego, która była skandaliczna, tragiczna, to jednak coś dla tej Polski zrobił, biorąc władzę od obcych, prawda? Więc sprawa nie jest tak jednoznaczna, jak to ujął Giedroyć. A panowie, czy tutaj podzielilibyście taką opinię, że utworzenie rządu na uchodźstwie, utworzenie struktur państwowych, w zasadzie przeniesienie i tego, powiedzmy, tej Rady Narodowej, która jest jakimś takim erzacem parlamentu, to jest jednak duża zasługa samego generała Sikorskiego? Ta decyzja odzwierciedla te przekonania generała Sikorskiego, że w jakiejś szczątkowej formie jednak coś w rodzaju reprezentacji politycznej powinno zostać zachowane. Tylko no, nie oszukujmy się, Sikorski tak skonstruował to ciało, że w zasadzie w żaden sposób nie mogło ono podważyć podejmowanych przez niego decyzji. Było to też prawda. Dodatkowo, co też bardzo ważne, miejsce, które zapewniało uznanym za wybitnych przedstawicieli uchodźców polskich no po prostu utrzymanie w warunkach emigracyjnych. Natomiast jeżeli można, chciałbym jeszcze na moment wrócić do tej dyskusji, która była przed momentem, tej roli francuskiej. Zauważcie panowie jednak jedną rzecz, że o mało co nie doszło, pomimo tych wszystkich działań, które podjęto ze strony francuskiej, do tego, że mielibyśmy rząd i władzę Rzeczypospolitej w wydaniu ideowym bardzo podobnym do tych, które zostały internowane. Bo przecież prezydent Władysław Raczkiewicz, nowy prezydent, był przecież Piłsudczykiem, nominowany pierwotnie i miał zamiar, może tak powiem, nominować pierwotnie na premiera również przedstawiciela Piłsudczyków, czyli Augusta Zaleskiego, tak, czyli tego, który później był ministrem spraw zagranicznych w rządzie Sikorskiego. Owszem, środowiska piłsudczykowskie były podzielone. To nie był zwarty, jednolity, bardzo karny blok. Były tam rozmaite frakcje, ale mimo wszystko politycznie byłby to ten sam obóz, a więc to wcale nie było takie proste. Po skandalu z nominacją generała Wieniawy Długoszowskiego, a może nie tyle z nominacją, co z wycofaniem tej nominacji. Używając słowa skandal, mam na myśli brutalną interwencję francuską spod puszczenia polskiego, po denuncjacji, nazwijmy to, polskiej. Sądzę, że Francuzi nie zdecydowaliby się na kolejną tak brutalną interwencję, gdyby jednak Raczkiewicz uparł się, żeby Zaleski był premierem. Więc to też może warto, żeby wybrzmiało. To nie było takie proste do zrealizowania. Sikorski w pewnym momencie, jak podaje profesor Stroński, był zdecydowany, żeby uznać Zaleskiego jako premiera. A tutaj, panowie, mam jeszcze takie pytanie, bo mówimy o roli, załóżmy, Francuzów, później Brytyjczyków, a funkcjonowaniu, czy powiedzmy w tej polityce rządu, który, umówmy się, że jest rządem na terytorium Francji, a później na terytorium Wielkiej Brytanii. Ale chciałbym zapytać jeszcze panów o taką kwestię, o rolę doradców czy ludzi wokół Sikorskiego. Myślę tutaj o Rettingerze, o Kaczyńskim, o takich postaciach, które są bliskie, które są do specjalnych jak gdyby działań wykorzystywane przez Sikorskiego. Na ile ci ludzie wpływają na politykę czy decyzje polityczne generała Sikorskiego na obczyźnie? Na ile wpływają, to jest ciężko tak w krótkich słowach powiedzieć. Z pewnością nie jest to zespół ludzi, którzy zasługują na jednoznacznie pozytywną ocenę. To znaczy, jeśli chodzi o Rettingera, mnie zawsze ta postać kojarzy się z osobistością realizującą jakieś podejrzane interesy. I niech to tak będzie, to tak to powiedziałem. Natomiast główną rolę chyba jednak, zwłaszcza w pierwszym okresie, odgrywał Stanisław Kot. Historyk, tak, jak wiemy, wybitny. Profesor historii i kultury. Pierwszy, którą kierował taką katedrą na uniwersytetach polskich, konkretnie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Natomiast nie potrafię powiedzieć, aby to był polityk potrafiący uwolnić się od tych wszystkich małostkowych i wybitnie takich intryganckich działań. Cały Londyn na tym huczał wtedy. Tak. I na przykład w kwestii uwolnienia ministra Beka w Rumunii, a takie możliwości były w 1940 roku, generał Sikorski i właśnie Kot działali przeciw. Jest to fakt, niestety. Także generał Sikorski otoczył się ludźmi, ja tu powtarzam raczej opinię ambasadora Raczyńskiego, wygłoszoną kiedyś w Wolnej Europie. Otoczył się ludźmi, którzy z pewnością jego politykę w jakiś sposób zaniżali, tak bym to ujął. Czy mógł działać inaczej? Z pewnością jest to dyskusyjne. Trzeba pamiętać, że to panowie już o tym wspominali, profesor Rabiński o tym wspominał. Mianowicie generał Sikorski miał na pewno poczucie krzywdy wyrządzonej mu, choćby tym, że nie dostał przydziału, że był na front w 1939, że był usunięty z wojska w 1928 i tak dalej. Wybór tych doradców jednak z pewnością nie pomógł jego polityce, co oczywiście nie jest kwestią decydującą w jego ocenie, bo tak, powiedzmy sobie otwarcie, generał Sikorski w polityce zagranicznej i międzynarodowej i w ogóle polskiej doby ostatniej wojny no, widnieje jako ten, który stworzył rząd na uchodźstwie, który doprowadził do porozumienia z Sowietami i to się skończyło oczywiście, to porozumienie, jak wiemy, niepowodzeniem. Była bomba zegarowa, jakim był Katyń pod tym porozumieniem, tak trzeba to ująć. Ale to są te fundamentalne sprawy, z perspektywy których będziemy go oceniać. Zawsze oceniać, tak. Do niego podchodzić, a nie to, jakich miał doradców. Natomiast skoro jest pytanie o doradców, no to moja ocena jest raczej tu negatywna i pesymistyczna, tam to ujął. Panowie, jeszcze chciałbym zapytać was o to, o czym pan profesor wspomniał przed momentem, o ten układ Sikorski-Majski. Ten układ oceniany był wówczas i współcześnie w sposób przeróżny. Ale wydaje się, że decyzja o podpisaniu tego układu, oczywiście zawartego pod dużym naciskiem i wpływem Churchilla, jednak spowodowała to, że te rzesze tych ludzi wywiezionych przez Sowietów w głąb Rosji mogły przynajmniej na moment odzyskać możliwość wolność. Życia, wolność. I to jest właściwie rzecz, z którą trudno się spierać i trudno to położyć na jakiejkolwiek szali, bo życie ludzkie właściwie zawsze powinno te szale przeważać. Natomiast trzeba pamiętać, że negocjując układ, Sikorski popełnił szereg kardynalnych błędów. Nie wiemy, czy gdyby tych błędów nie popełnił, możliwe byłoby zawarcie układu lepszego. Mm-hmm. A pamiętać trzeba, że każdy dzień negocjacji oznaczał śmierć kolejnych Polaków w więzieniach, bo mm-hmm. tak się rzeczywiście działo. Przykład Mieczysława Mastka, później, tak. który ze Związku Sowieckiego przybył, był członkiem Rady Narodowej, który po prostu przybył w tak złym stanie, że zmarł po kilku miesiącach. To jest tylko jeden z przykładów. Jakie to były błędy? Sikorski odrzucił pomoc zawodowych dyplomatów z ministrem spraw zagranicznych Augustem Zaleskim włącznie, którzy zwracali mu uwagę na brak precyzji niektórych zapisów. Odrzucił obiekcję prezydenta, który powiedział, że nie podpisze prezydent, że nie podpisze układu bez wyjaśnienia, no przede wszystkim kwestii granicznej. Sikorski, dążąc, uważam, że przyświecały mu dwa cele, dla których był zdeterminowany, żeby układ, choć niedoskonały, podpisać. Pierwszy, życie ludzkie. Drugi, być może dla niego ważniejszy, ale jednak drugi, pozyskanie rekruta do armii mm-hmm. polskiej, bo tam właśnie tego rekruta chciał szukać. Natomiast no, te błędy, o których mówię, no, spowodowały, że układ był taki, jaki był, czyli otwierał Sowietom pole do narzuconej przez nich interpretacji, że jednak referenda, które odbyły się na terenach, na Kresach Wschodnich, a jednak ludność tam żyjąca demokratycznie, w cudzysłowie, zagłosowała za przyłączeniem do Związku Sowieckiego, a więc tu kwestia granicy ryskiej, z traktatu ryskiego nie ma żadnego znaczenia. Więc to był błąd Sikorskiego. Jedno jeszcze zdanie, jeżeli mogę. Chciałbym zwrócić uwagę na, już to zresztą zasygnalizowałem, na podatność Sikorskiego, jednak na wpływ ważnych polityków, tych, którzy go gościli. I Francuzi potrafili mu narzucać pewne kwestie i Churchill potrafił mu narzucić no jednak podpisanie tego układu Sikorski-Majski. Natomiast jest taki moment, w którym Sikorski ewidentnie przeciwstawia się Churchillowi. No, panowie wiecie, to jest kwestia katyńska, gdzie mm-hmm. Churchill radzi, wiemy jak było, ale nie rozdrapujmy tego, po co wam to, skończy się to dla was źle. I Sikorski mówi, nie mogę. To jest ten moment dla mnie wyemancypowania się jego na pełną suwerenność i bardzo szybko nadchodzi Gibraltar. Tak. No właśnie. I to tak, ja bym do tego bardzo ciekawego wywodu pana profesora, który mnie niewątpliwie przekonuje, dodał jeszcze jakby może kropkę nad i, choć nie wiem, czy to będzie kropka nad i. Mianowicie wielokrotnie jako historyk dyplomacji polskiej, ludzie z tego wieku, generalnie zastanawiałem się nad układem Sikorski-Majski i doszedłem do wniosku zawsze mniej więcej takiego. Mianowicie nie było możliwości wynegocjowania lepszej umowy. To znaczy wstawienie do niej przepisu, że państwo polskie ma granicę według stanu na dzień 17 września 39, czy też na dzień 31, powiedzmy, sierpnia 39, było niemożliwe bez bardzo silnego poparcia Wielkiej Brytanii. Mówiąc krótko, Wielka Brytania musiałaby, to trzeba powiedzieć sobie jasno, musiałaby powiedzieć ustami swojego premiera Sowietom: nie będziemy was wspierać, jeżeli nie zgodzicie się na integralność terytorialną Polski. Na to żadnych szans nie było, absolutnie. I tu generał Sikorski stanął w obliczu decyzji. Układ i, tak jak mówił profesor Rabiński, wyrwanie z niewoli umierających ludzi, a nie było to mało, bo to jest ponad 100 tysięcy, jak wiemy. Niektórzy podają 150. Albo, no właśnie, nie wiem, czy to nie jest przesadzona liczba, ale akurat nie jestem specjalistą w tej materii liczenia, więc na pewno ponad 100 tysięcy. I tu i alternatywa druga, opcja druga, alternatywna. Zerwać rozmowy lub je przewlekać w nieskończoność. No i doszlibyśmy do sytuacji, tu nie ulega żadnej wątpliwości, to nie jest historia alternatywna, to teraz powiem. W grudniu Sowieci zatrzymali, jak wiemy, uderzenie Wehrmachtu pod Moskwą, prawda? A po odparciu uderzenia Wehrmachtu pod Moskwą utwardziliby jeszcze stanowisko, no bo przecież wiemy o tym, że je utwardzili. No tak to wygląda. Mm-hmm. A zatem decyzja generała Sikorskiego moim zdaniem broni się przed obliczem historii. I jeszcze jedno. Jak czytam krytykę Sikorskiego za układ Sikorski-Majski, czytam krytyków Sikorskiego, to odnoszę takie wrażenie, jakby oni, no bardzo często nienawidząc komunizmu i słusznie, tak jakby wierzyli, że Stalin poszanowałby złożony na papierze podpis. Pamiętajmy, jak Stalin traktował umowy międzynarodowe. Tak. W Jałcie, to jest znana scena, w Jałcie podpisano deklarację o wyzwolonej Europie. I tam się mówiło o demokracji, prawda? I Mołotow odważył się, najwierniejszy z wiernych, Mołotow się odważył powiedzieć Stalinowi: no ale to może być dla nas niekorzystne, bo tam się mówi o demokracji. A Stalin mu na to krótko odpowiedział pół zdaniem: to tylko bumaga. To jest tylko papier. Panowie. Prawda? Więc trzeba po prostu powiedzieć sobie jasno, lepszej polityki stworzyć się wówczas nie dało. I mówię to jako człowiek, który ma sporo sympatii do obozu Piłsudczykowskiego, ale moim zdaniem tu lepszej opcji nie było. Panowie, na zakończenie chciałbym was poprosić jeszcze o taki komentarz związany z tą tragiczną śmiercią. Czy ta śmierć to była na zamówienie? Czy to był wypadek? Mnie osobiście na razie żadna teza mówiąca o zamachu nie przekonała do końca. Tym, co trzeba brać pod uwagę, no jest splot okoliczności, które nakazywałyby poważnie rozważyć taką tezę. Natomiast te teorie, które do tej pory są formułowane, a wiemy nawet, że i pojawiło się przyznanie do osoby, która ponoć miała dokonać sabotażu, nie do końca mnie przekonują. Na razie wydaje mi się najbardziej wiarygodną teoria czy koncepcja, wedle której nastąpił tragiczny wypadek związany z tym, że źle wybalansowano samolot, źle umieszczono bagaż, który podczas startu przesunął się, bo podobno bardzo niewiele zabrakło, to liczyli zawodowi lotnicy czy inżynierowie. Podobno bardzo niewiele zabrakło, żeby samolot mógł osiągnąć na stałe wznoszenie się. Sercem wydaje mi się, że może tak być, że był zamach. Natomiast na razie to, do czego jestem przywiązany, to kwestia wypadku. Tak, ja mam podobne odczucia. Dodałbym może tylko takie słowa. Mianowicie, jeśli to był zamach, to moim zdaniem nie należy trwonić sił na opowiadanie bajek o zrobieniu tego przez Polaków, tak, bądź Brytyjczyków, obarczanie tą odpowiedzialnością za to Churchilla, to mi się wydaje i niemądre, i nawet haniebne, bo możemy do Churchilla mieć rozmaite pretensje, ale no Brytyjczycy tak nie działają, żeby wysadzać samolot, prawda, sojusznika, sojusznika, który na pokładzie którego przecież byli obywatele brytyjscy, tak, między innymi Wiktor Cazalet. Proszę Państwa, bardzo prosta rzecz. Gdyby Brytyjczykom zależało na zabiciu generała Sikorskiego, to byle jaki Arab wiele możliwości mieli. Na ulicach Kairu lub Aleksandrii, tak, zastrzeliłby go za $50. A następnie można by go, te dolary mu nawet nie dać, tylko go zabić. Mówię teraz o działaniach specjalnych ewentualnie. Więc mnie się wydaje, że to jest niepoważne. Jeżeli generał Sikorski zginął w zamachu, zginął z rąk Sowietów, którzy służyli swojemu mocodawcy, będąc w mundurach brytyjskich. Tak jest. I to jest absolutnie oczywiste i bezsporne. Natomiast trzeba jeszcze dodać dwie rzeczy, wydaje mi się, bardzo ważne. Tylko krótko, panie profesorze, bo tak czas jest, nam się kończy. Oficjalny powód katastrofy w Gibraltarze to jest co? Zablokowanie sterów wysokości, bo tak zeznał pilot. Tymczasem, nie będąc specjalistą od lotnictwa, bo w żadnej mierze do takiego się podać przecież nie mogę, wiem, że ponoć generalnie przeważa opinia, że z zablokowanymi na lądzie sterami wysokości nie za bardzo da się wystartować. Tu się robi bardzo poważny problem. I jeszcze jest teoria, która mówi, że właśnie ten przesuwający się bagaż miał w trakcie lotu wznoszenia właśnie wpaść pod ten ster i go zablokować. No chyba, panowie, że tak. Musimy kończyć. Wchodzimy w technikalia, no i to jest, to po prostu konkluzja jest taka. Ta katastrofa będzie przedmiotem zainteresowania opinii publicznej i Polaków bardzo, bardzo długo, tak jak katastrofa smoleńska. Dziękuję panom bardzo. Dziś gośćmi naszymi byli pan profesor Marek Kornat. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. I pan profesor Jarosław Rabiński. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu bardzo. Do usłyszenia. Mirosław Białaszko. Przed przeszło 9 laty, w dniu 4 lipca, w tragicznej katastrofie w Gibraltarze zginął generał Sikorski. W rocznicę jego śmierci zwróciliśmy się do wdowy po generale, pani Heleny Sikorskiej, z prośbą o wspomnienie o zmarłym. Najcięższym wspomnieniem na obczyźnie przed Gibraltarem jest okres zawierania paktu z Rosją. Wiadomości z kraju były wręcz tragiczne. Zarówno z jednej, jak i drugiej okupacji, niemieckiej czy rosyjskiej. Przychodziły raporty o masowych egzekucjach, prześladowaniach, o niszczeniu wszystkiego, co polskie. Po stronie rosyjskiej trwożył los mnóstwa naszych jeńców i zesłańców. Już w Paryżu zjawili się oficerowie zbiegli z niewoli sowieckiej, a to, co mówili o traktowaniu oficerów, budziło poważne obawy o ich los. Później przyszły straszne wiadomości o masowych deportacjach ludności, zwłaszcza ze Lwowa, który był tak drogi nam obojgu. Miał uczucie, że trzeba spieszyć się z ratunkiem. Poza tym już wówczas miał wizję armii, którą stworzy z rozbitków i więźniów, a która w późniejszym etapie zapisała tak wspaniałą kartę w walkach o uwolnienie narodu. W męce podejmował tę ciężką decyzję, wbrew wszelkim trudnościom i wątpliwościom, z poczuciem odpowiedzialności za 1 000 000 Polaków znajdujących się w lagrach i więzieniach rosyjskich, których los dosłownie spędzał mu sens powiek. Przeżywaliśmy te dnie w bolesnym naprężeniu nerwów, widząc jego rozterkę. Zdawało mi się zawsze, że największą nagrodą dla niego będzie powrót do kraju. Tak się nie stało. Początkowo nie rozumiałam dlaczego. Dziś wiem, że łzy wdzięczności matek, które uratowały swe dzieci, że modlitwy tych, którym otworzyły się bramy więzień i lagrów, były najwyższym jego odznaczeniem. Nie zawiódł wiary tych, którzy wierzyli, że będą wyprowadzeni z dna.